Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Gemiyi niye terk ettik? Madem bu gemi bizim görevlileri olarak bulunmamız gereken bir gemiydi, bunu niye terk ettik? Gemiye dönme kararından önce terk etme gerekçemizi de anlamamız lazım. Gemiyi terk etmemiz, bizden önceki ümmetlerde de Allah-u Teala'nın yaptığı imtihan çeşitlerinden biridir. Musa Aleyhisselam'ın ümmeti, İsa Aleyhisselam'ın ümmeti, onlar da gemiyi terk ettiler ama onların terk edişi külliyen oldu. Gemiyi tamamen perişan edip gittiler. Bizim ümmetimiz elhamdülillah gemiyi bir nebze bıraktıysak da gemi bizim gemimizdir diyebiliyoruz. Allah'ın izniyle de gemiye dönme gayretlerimiz devam ediyor. Edecek inşallah. Bugün başımıza gelmiş olan bu gemiyi terk etme, gemiden ayrı kalma diye özetlediğimiz olayların toplamının adı fitnedir. Allah iman ettiğini söyleyen bütün kullarını Adem aleyhisselamdan beri imtihan ediyor. İmtihan olmayan bir kulu, imtihan olmayan bir ümmet yoktur. Her ümmetin kendine göre bir imtihanı var. Bizim ümmetimizin imtihanı da bize göredir. Mesela mal konusu bizim ümmetimize mahsus bir imtihandır. Peygamber aleyhisselam Efendimiz ne buyuruyor? Her ümmetin o ümmete mahsus bir imtihan yoğunluğu olur. Benim ümmetimin imtihan yoğunluğu maldır. Çünkü mal yani para, siyasete, hayatın tamamına, hatta dine hükmedebilecek ağırlıktadır. Allah öyle veya böyle bütün kullarını bu dünya hayatında imtihan edecektir. Bu imtihanlar fitne dediğimiz olaylarla karşımıza çıkacak. Buhari'de ve Müslim'de rivayet edilen bir hadisi şerifi bu konuyu anlamak için iyice düşünebiliriz. Buhari'de 3601. hadis-i şerif, Müslim'de 2886. hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Ebu Hureyre'nin rivayetiyle buyuruyor ki, dikkatle baktığımızda çözeceğimiz bir süreç bu, fitneler olacaktır. O fitneler olduğu zaman oturan ayakta durandan daha iyidir. Ayakta duran yürüyenden daha iyidir. Yürüyen koşandan daha iyidir. Noktalı virgül. Kim fitneyi ararsa onu bulur. Sığınacak bir şey bulunan fitneye karşı sığınsın. Fitnelerin geleceği biraz sonra örneklerini zikredeceğiz. Peygamber aleyhisselam Efendimizin haber verdiği şeylerdir. Bunun için sevgili genç kardeşlerim, hiç kimse kadınların sokaklarda perişan durumda olmalarını baş edemeyeceğim bir bela olarak anons etmesin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fitneler olacaktır diye haber vermiştir. Kadın fitnesini de bu ümmetin içinde en büyük fitnelerden biri olarak, hatta daha tehlikelisini bırakmadım dediği bir fitnedir. Bu sebeple kadınından, malından, siyasetinden veya herhangi bir alandaki bir fitneyle karşılaşan sürprizle karşılaşmamıştır. Sürpriz değildir. Haber verilmiş şeylerdir bunlar. Ya biz dinimizi ve dinimizin kaynağı olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ciddiye almıyoruz. En büyük fitne bu zaten o zaman. Ya da söylenen sözleri savsaklıyoruz. Şöyle olacak diyorsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sen bunu duyduğun günden itibaren olacak gibi kabul etmek zorundasın. Ashab-ı kiram böyle anladılar. Neyi haber verdiyse, olacak onu, hemen oldu, belki şu anda olmuştur diye düşündüler. Savsakladıkça fitneleri, fitne bize doğru geldiği halde biz tedbir almıyoruz demektir. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize fitneleri önceden haber verdi. Şimdi örneklerini zikredeceğiz bu fitnelerin, mevcut fitnelerimizin. Bu bahsettiğimiz fitneler, evet, bir beşer olarak bizim kökten kaldırıp önleyebileceğimiz şeyler değildir. Mesela birilerinin çıkıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine, daha sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine dil uzatması, Müslüman olduğunu söylediği halde Kur'an-ı Kerim'le oynamaya kalkması, bizim Allah belasını versin bunun deyip atabileceğimiz bir fitne değildir. Eğer birileri bizim camimizde, medresemizde, bizim oturduğumuz yerde Kur'an'ımızla oynuyorsa, ben böyle düşünüyorum Kur'an'ı diyorsa, Kur'an'da bu ayetin olmaması gerekiyor diyorsa maazallah, Peygamber aleyhisselam Efendimizin sözlerine karşı laubali davranıyorsa, ümmetin selefine karşı tahkir edici bir üslupla davranıyorsa, bizim vazifemiz ona beddua etmekten önce, onun varlığına rağmen Müslümanlığımızın köklerini korumak olduğunu bilmek zorundayız. Fitne budur. Ashab-ı kiram, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mezara konuşundan bir 50 sene geçmediği halde, birbirleriyle savaşmak zorunda kaldılar. Fitneydi bu. Birbirleriyle savaştılar, İslamlıklarına bir zarar vermediler ama. Birbirleriyle savaşmalarını bireysel bir konu olarak bıraktılar. Dine mal etmediler. Sonradan gelen nesiller bunu dine mal edip kaybettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veya Kur'an'ımız, evine çekilirsen, camide güzel Kur'an okursan tatlı bir Müslümanlık yaşarsın diye bir vaatte bulunmadı ki. Allah-u Teala Kur'an'ında ne buyuruyor? Sizden öncekileri fitneye düşürdük. Sizi de muhakkak düşüreceğiz. فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ Sizden kim iman sözünü doğru söylüyor, kim de yalan konuşuyor, bunu anlayacağız. Peki nasıl anlayacaksın ya Rabbi? İşte karşına kadın fitnesi çıkacak, mal fitnesi çıkacak, şöhret fitnesi çıkacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu tatlı konuşan sapıklık önderleri çıkacak. Müslüman tatlı tatlı konuşuyor, ikna edici konuşuyor ama İslam'ın bütünlüğünü dağıtıyor. Ona aldanıp aldanmadığını görecek. 1400 senedir İslam'ı bugünlere getiren değerleri kökünden yıpratmaya çalışıyor. 1400 senedir insanlar boş ve yanlış düşünüyorlarmış. Doğrusunu ben keşfettim diyor. Senin bir genç, Müslüman genç olarak 1400 senedir madem sapıktı bu, nasıl sana kadar geldi be adam? Bu sapıklık içinden sen doğruyu nasıl buldun? Deyip sensin asas bu dinin sapığı, deccalsın deyip diyemeyeceğini görmek istiyor Allah. Aa, hakikaten ya, yeni keşfedilmiş şey mağarada bulundu orijinal İslam. 1400 senedir gizliymiş. Dediğin gün işte وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, senden öncekiler de böyle bir fitneye düşmüşlerdi. Seni de Allah fitneye çıkardı. Senin mini bir iple tutunmuş bir Müslümanlığın mı vardı? Sağlam halatlarla tutunmuş bir Müslümanlığın mı vardı? Bunu görecek Allah. Çünkü herkes Müslümanlık iddia ediyor. Herkes Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağlılık iddia ediyor. Ama test edildiğinde çoğu dökülüyor, azı kalıyor. Allah-u Teala bu testi yapacak, hiç çaresi yok bunun. Bunun adı fitnedir arkadaşlar. Dolayısıyla bizim fitneyi tanıma kültürümüz olması lazım. Fitneden korunma kültürümüz olması lazım. Hatta ve hatta, bugün ben bir ilmuhal programı hazırlasam, yani bir ilmuhal kitabı hazırlasam, küçük çocuklara İslam'ı tanıtan bir kitap hazırlayacak olsam, abdestten önce, taharetten önce, dinin nasıl elden gider, nasıl dinini güçlü tutabilirsin, yani bu kullandığımız adıyla fitnelere karşı uyanıklık diye bir bölümle başlarım buna. Çünkü ben ona abdesti öğreteceğim. İki gün sonra biri gelecek diyecek ki, yüzünü yıkamaya gerek yoktu. Bu Kur'an'da işte elinizde alnınıza tutun demektir diyecek, yüzünü yıkamayacak sonra. Ben ona abdesti öğretirken birisi kökten abdesti kaldıracak. Fitnelerin neler olduğunu tarif etmediğim takdirde ben sonra küçük bir rüzgarla uçuşturulup kaybedilecek bir din veriyorum demektir. Bunun için kardeşlerim, gemiye dönüşümüzün en temel şartı önce bu geminin yolcusu olmanın neler gerektirdiğini bilmektir. Rabbim bizi sınayacak. Önceki ümmetleri sınadı, bizi de sınayacak. Enes İbni Malik'in Tirmizi'de rivayet edilen bir hadisi var. 2260. hadisi şerif. Bu numaraları veriyorum. Bu kitapların farklı baskıları var. Bir kısmında mesela ön sözü hadis sıralamasını almamış. Dolayısıyla 10 numara geriden geliyor. Bir kısmı ön sözü almış. Bir kısmı uzun hadisleri ikiye bölmüş. Ona iki numara vermiş. Dolayısıyla ben 2260 diyorsam, 2245 de olur, bu 65 de olur. O bölümde bulunuyor demektir. Allah'ın izniyle Tirmizi olmasında bir yanlışlık yok da, şimdi bir iki arkadaşımız böyle ufak bir soru sordular, hocam o rakamlarda bulamadım ben bunu diyor. Yani 3-4 farklı numaralandırma olabiliyor. 3 aşağı 5 yukarı numarayla bakabiliriz. 2260. hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözünü dinleyelim, o sözü alıp bugün yaşadığımız İmam Hatip liselerine getirelim, İlahiyat fakültelerine getirelim, camilere getirelim, hatta evlerimize getirelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, insanlara öyle bir zaman gelecek ki, dinini koruması bir insanın avucunda ateş tutması kadar olacak. Yani avucunda ateşi, yanan bir kömürü ne kadar tutabiliyorsan avucunda, dinini de o kadar yaşayabileceksin, koruyabileceksin. Taviz vermeden tabi. Taviz verdikten sonra din zaten, yani herkesin yaşayabileceği bir şey haline gelir. Ümmeti Muhammed'in bu gerçeği bilmesi lazım. Hacca da gitsen, hafız da olsan, medresede de okusan, seni Allah-u Teala biraz sonra sayacağımız fitne çeşitlerinden biriyle, birkaçıyla muhakkak imtihan edecek. Mümin, Müslüman, fitnelerin önünde çözülmeyen insandır. Fitnelerin önünde çözüldüğün zaman, bütün iddiaların boşa çıkmış demektir. Yani sen büyük konuşuyorsun, olayların önünde küçülüyorsun demektir. Burada kardeşlerim, bu bahsettiğimiz Allah muhakkak sınayacaktır tespitini Hac suresinin 11. ayetinde ve Ankebut suresinin de 10. ayetinde görebilirsiniz. Bir ödev kabul edelim bunu kendimiz için. Bu ayetleri mesela Seyyid Kutub'un Fî Zilâlil Kur'an'ından okuyabiliriz. Bu konuları çok güzel aydınlatmış, Allah ona rahmet etsin. Hac suresinin 11. ayeti arkadaşlar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَى حَرْفٍ İnsanlardan bazıları harf üzerinden Allah'a kulluk yaparlar. Harf, bildiğimiz harf, elif, b, t, s. Ama bu ayetteki manası şurası. Harf, masanın kenarı demek. Masanın kenarında Allah'a kulluk yaparlar. فَاِنْ اَصَابَهُ خَيْرٌ اِطْمَأَنَّ بِهِ İşleri iyi gittiği zaman huzurludur o. وَاِنْ اَصَابَتُ فِتْنَةٌ Başına diniyle ilgili bir sıkıntı geldiğinde inkalebe ala vecih, geri döner. Köşede duruyor ya, bu köşe onu masanın üstünde tutuyor zaten. İşler iyi gittiği zaman, sıkıntı çekmediği zaman süper Müslüman. Birisi aklına bir fitne soktuğunda, bir ayeti karıştırdığında, bir hadisi karıştırdığında veya parasıyla ilgili bir sıkıntı çektiğinde, iş evlilik konusuna döndüğünde inkalebe ala vecih, yüzüstü aşağı yuvarlanıyor. İşler iyi giderse hazır zaten masanın üstünde. Risk alanı doğduğunda atlıyor aşağıya. Hac suresinin 11. ayeti. Bu ayeti okuyun, ondan sonra da ilahiyat fakültelerinde, hatta şimdi maalesef imam hatip liselerinde, din, hadis, ayet üzerinden, insanların nasıl inkalebe alâ vecih, yüzüstü yuvarlanıp gittiklerini gözlerinizle görün. Ankebut suresinin 10. ayeti, Euzu billahi mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ İnsanlardan bazıları, آمَنَّا بِاللّٰهِ Allah'a iman ettik derler. فَاِذَا اُوْزِيَ فِي اللّٰهِ اُوْزِيَ فِي اللّٰهِ Allah için eziyete katlanmaları gerektiği zaman, جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ İnsanların tehditlerini Allah'ın cehennemi zannederler. Ne demek? Dindar olmasa cehenneme gidecekti, değil mi? Dolayısıyla dindar, mümin, muvahhid oluyor ki cehenneme gitmesin. Fe izâ uziye fillah, Allah yolunda insanlar buna bir eziyet yapmaya kalktıklarında, Allah için katlanması gerektiğinde, ce'ale fitneten nâsi ke'adâbillâh. Bu sefer onun gözünde insanların tehdidi, iş tehdidi, aile tehdidi, para tehdidi, force tehdidi, makam tehdidi, ne kaybedecekse bu dünyada, alırız elinden bunu, senin tayinini çıkarırız dediklerinde, cehennem çıktı önüne zannedip, onların dediğini kabul ediyor. Böylece cehennem korkusu, insanların tehdidine dönüşüyor onda. İnsanlardan kurtarıyor. makamını kurtarıyor, diplomasını kurtarıyor, aşkını kurtarıyor, parasını kurtarıyor, ne kurtarıyorsa, cehennem önünde duruyor ama. Bu tip adamlar, Allah yolunda katlan biraz dendiğinde, eyvah cehenneme düştüm gibi korkan adamlar, müminler bir gün zafere erdiklerinde, beraberdik zaten, hep mümin değil miydik, biz de amenna billah diyorduk deyip, herkesten önce sahip çıkarlar o zafere bu sefer. Ankebut suresinin bu 10. ayetini de, her gün 100 defa görebilirsiniz. Allah için eziyete katlanmaya, talip olması gerekenler, ödü patlarlar, müminler bir gün, force sahibi olduklarında, sanki o olmasa, iman olmayacakmış kadar, güçlü bir mümin olduğunu iddia ederler. Halbuki ilk kaçan oydu. İlk taviz veren oydu. Bunun, o kadar basit örnekleri var ki önümüzde, bu toplantımızda onları zikredip, bu meclisin seviyesini düşürmek istemem. Hele yaşı 30'un üstünde olanlar, yüzlerce örneğini görmüşlerdir. İmam Hatip liselerinin önü kapanacak, İmam Hatip liselerinden üniversiteye girilmeyecek diye şaka bir söz söylendikten sonra, bütün ümmetin önünde durduğunu iddia eden adamlar çocuklarını okullardan aldılar, çocuklarının geleceği kapanmasın diye. Sonra İmam Hatipliler devletin başına geçince, biz İmam Hatip nesli olarak buradaydık zaten dediler. Bu kadar gülünç, sefi. Bu 100 örnekten bir tanesi. Siz gençler olarak okul örneğini iyi anlarsınız diye bu örneği zikrettim. Sanki Rabbim çok kolay anlayalım diye bu kadar güzel bir örneği bize vermiş burada. Hac suresinin bu ayetiyle El-Ankebut suresinin bu ayetini hafızalarımıza nakşediyoruz. Niye? Fitne neden var? Ve bu fitne ne sonuç doğuracak? Bunu anlayabilmemiz için. Ne buyurmuştu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Avucunda ateş taşımak kadar zor Müslüman olmak, Müslümanlığı yaşamak. Evinde, her yerde, nerede Müslüman olarak yaşamak istiyorsan buyurmuştu. Bu da Allah-u Teala'nın ayetinde apaçıktı. Ama bir gerçek var gençler dostlarım. Çok önemli bir gerçek var. Masanın burasında duranlar var. Ciğeri sökülüyor, taviz vermiyor. Vücudunu Ebu Cehil ikiye ayırıyor, taviz vermiyor. Ben Allah'la beraberim, Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatıyla beraberim diyor. Bir de masanın burasında duranlar var, çekirge gibi. İşler iyi gittikçe masanın müdavimi. Risk gördükçe sıçrıyor, atlıyor hemen. İnkalebe ala vecihi. Ama o tiplerin hasiret dünya ve ahiret. Ne dünya ne ahiret, artık bir şeyleri yok onların. Zor günde Allah'ı bıraktılar çünkü. O istediği kadar Müslümanlık iddia etsin. Şimdi kardeşlerim, sözü toparlayalım. Çare yok, Allah Müslümanlığımızı test edecek. Hiç çare yok. Ashab-ı kiramı test etti. Hem sizin Müslümanlığınız razı olduğum Müslümanlıktır dedi, hem de bu testi yapmadan ruhlarını almadı ashab-ı kiramın. Çocukla, malla vesaireyle. Bin bir sebep var, bin bir çeşit var. Bizi de test edecek. Ediyor. Mümkün değil test etmemesi. Kur'an çünkü ne buyuruyor? Sizden öncekileri sınadık, sizi de sınayacağız. Fitne gelecek, çare yok. Bizim bir vazifemiz var. Bugün bu fitnelerin karşımıza çıkanını bilip fitneye yakalanmamak zorundayız biz. Çünkü her zamanın ve her toplumun kendine mahsus bir fitnesi var. İnsanların ot bulup yiyemedikleri, açlık çektikleri bir zamanda fitne mal fitnesi değil demek ki. Onlar o fitne çeşidinden başka bir fitne çeşidine, açlıktan dolayı namuslarını pazarlayıp pazarlamamama fitnesine düşmüşlerdir. Herkesin fitnesi değişik. Nasıl herkesin ayakkabı numarası değişik, fitnesi de değişik. imtihanı değişik. Kabiliyete göre, Allah'ın verdiği nimete göre ve bu zamanın şartlarına göre herkes imtihan olacak. Arkadaşlar sırayla bir fitne çeşitleri sayacağım. Bugün karşımıza çıkmış fitne çeşitleri olarak bunları inceleyeceğiz biz. Bunlardan birine düşüp düşmediğimizi kontrol edeceğiz. Bilhassa son 100 senedir ümmeti Muhammed'in seyrini izlediğimizde, hele hele son 10 senedir, son 10 senedir Müslüman toplumların, ümmeti Muhammed'im diyen insanların karşılaştığı belalar incelediğimizde, karşımıza 8 çeşit fitne çıkıyor arkadaşlar. Bunlar 100 çeşit de olabilir. Neyi tespit ettim? Bugün özellikle Müslümanları boğazlayan, İslam'ın geleceğini tıkatan, gemiye dönüş yollarımıza barikatlar kuran fitneler ve zararı bireysel olmaktan çok ümmeti Muhammed'in bütününe dönük olan fitneler, belalar, imtihanlar. Mesela bir olay vardır. Bu bir insanın başına gelmiştir. O ölünce de o bitmiştir. Bu çok basit bir şey. Allah'ın mağfiretiyle karşılaşır, inşallah cennete girer. Ama bir olay da var ki A şahsı bunu yapıyor. 100 bin, 200 bin, 300 bin insan ilgileniyor bununla. Bu nasıl mağfiret bulacak kıyamet günü? Şeytan gibi olmuş. Küçük bir şeytan olmuş, bir kasabayı berbat etmiş. Mesela Irak'ta, Suriye'de sen bir eylem yapıyorsun. O yaptığın eylemi dünya medyası gündeme getiriyor ve işte İslam böyledir diyor. O YouTube kanalında senin o görüntün, haberin kaldığı sürece de Almanya'da, İtalya'da, Hollanda'da, Norveç'te ayrıca biz Müslüman olalım diyecek insanlar ürküp İslam'dan uzak duruyorlar. Ve bunların sayısı 3 kişi 5 kişi değil, bu korkanların sayısı 10 milyon, 100 milyon, 1 milyar insan İslam'dan ödü patlıyor. İslam deyince senin o eylemin akıllarına geliyor. Belki senin eylemin Suriye'nin bir kasabasında küçük bir eylemdi. Cep telefonuyla eğlenmek için o görüntüyü almıştın. Onu medya pazarladı. Şeytan bütün dünya medyasına sundu onu. Ve senin yüzünden Allah bilir ya, Müslüman olması muhtemel 10 milyon insan belki La ilahe illallah demekten vazgeçti bu dünyada ve ahirete öyle gittiler. Ve sen kıyamet günü dirilirken milyonlarca insanın cehennemde kalma sebebi olarak dirileceksin. Ama konuşurken Ebu Cehil'in yüzünden iman etmemişti filancalar diye Ebu Cehil'i kötülüyorsun. Ebu Cehil kafirdi, kendine adam topladı. Sen Müslümanım diyorsun, imanın önünü tıkattın. Bu tür fitneleri topladığımızda 9 büyük fitne karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu 8 fitneyi derleyip toparladığımız zaman biz ne elde edeceğiz? 1. Bu fitnelerden birine düşmeme mücadelesi yapacağız. Çünkü ben de Allah'ın kuluyum. Şeytan benimle de uğraşıyor. Ben de bunlardan birine düşebilirdim diyeceğim. 2. Neyle mücadele etmem gerektiğini anlayacağım. Savaş bunların üzerinden yapılıyor. Şeytan bunları pazarlıyorsa, ben niye başka işle uğraşayım ki? Acil çalışma alanımız bunlar demek. Birincisi arkadaşlar, tekfir fitnesidir. Tekfir ne demek? Müslümanın başka insanı dinden atması demek. Buna tekfir diyoruz. Başkasının kafir olduğunu söylemek. Bu bir fitnedir. Müslüman cennete adam toplayan adamdır. Cennetten adam kovan insan olamaz Müslüman. Bu yeni bir fitne değil, eski zamanda da vardı ama şimdi ne yazık ki son 20 senedir en büyük cihat camiden adam kovmak. Hacca gitmiş insana cehennemlik demek. Ne kadar adam cehenneme atarsan o kadar iyi Müslüman oluyorsun diye anlayış peyda olmuş. O zaman ne yapıyoruz biz? bir numaralı fitne olarak başkasının imanını yok sayma tehlikesini görüyoruz. Bunun üzerine tekrar düşeceğiz. Sırayla okumaya devam edeyim. İkinci fitne, hercümerç diye edebiyatımıza da geçmiş olan bir kavramdır. Yani başkasını öldürme rahatlığı. Öldürmeyi basit görme. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mana olarak söyleyeyim, bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki Allah'ın önüne insan kanıyla çıkmayın, neyle çıkarsanız çıkın diyor. Bir insanı öldürmüş olarak çıkmayın. İlk hesabı görülecek şey kandır diyor. Kan hesabın yoksa işin kolay ahirette. Bir insan öldürmek bütün insanlığı öldürmek kadar büyük suç. Ama siz beni dinleyenler olarak elhamdülillah kimsenin kanına bulaşmadık diyorsunuz ya. Elhamdülillah. Buna elhamdülillah. Ama başkasının öldürmesini o derece ağır bir cinayet görmüyorsanız, dolaylı da olsa siz de bu suçun ortağısınız. Fitneye siz de yakalandınız. Filan yerde 4 kişi öldürülmüş sözünden, 4 kere ölmüş kadar ağırlık hissetmek gerekiyor. İnsan olduğu için, Müslüman veya kafir olması gerekmiyor. İnsan olmak, öldürmenin ağır olması için yeterlidir. Birinci fitneyi tekfir fitnesi dedik. İkinci fitneyi de öldürmenin basitleşme fitnesi olarak diyoruz. Bu bir afet kardeşlerim. Ve bu dönemde neredeyse insanlar kaç rekat namaz kıldın diye birbirlerine sorar gibi, teravihi tam mı kıldın, 20 mi kıldın, 8 mi kıldın der gibi, kaç kişi öldürmek sana nasip oldu diye birbirlerine soracak hale geldiler. Afetten başka bir kelime bunun içini doldurmuyor kardeşler. %100 afet bu, Allah muhafaza buyursun. Üçüncüsü, ümmeti Muhammed'in değer veya itikat mefhumlarının, kavramlarının sarsıntıya uğramasıdır. Ayet, hadis bizim için tartışılamaz kavramlardı. Bu tartışılamaz kelimesi yerinden oynadıysa fitnedir bu. Müçtehitler, ümmetin müçtehitleri hata bile etse Allah onlara sevap yazıyor diye inanan bir ümmetken, doğru bile söylese müçtehit, onu yok sayan anlayış yanlış bir anlayıştır. Namaz en büyük ibadettir anlayışı yerine başka bir anlayış oturuyorsa, Kur'an öğrenmek, öğretmek bu ümmetin en iyisi olmak demektir. En iyiniz Kur'an öğrenen ve öğretenlerdir sözü yerine, en yüksek diplomayı almak en iyinizdir oturuyorsa, yani kavram kargaşası yaşanıyorsa, bu bir fitnedir. Çünkü ümmeti ayakta tutan nedir? Mukaddesatıdır. Mukaddesat da kavramlar üzerinden değerlidir. Kabe'nin kavram olarak değeri vardır, taş olarak değeri yoktur. Taş olarak Mekke dağlarından getirilmiş taşlardır nihayet. Kavramlığına, Beytullah olmasına yüklenmiş bir değer vardır. Hacerul Esved, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu selamladığı için değerlidir. Taş olduğu için değildir. Ömer nitekim ne diyor? Sen taş oğlu taşsın diyor. Seni Resulullah selamlamasaydı ben senin önünde durur muydum diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz ümmet olarak Resulullah'ın kendisine aleyhissalatü vesselam, ailesine, çocuklarına, ashabına hürmet etmeyi mukaddesatımızdan görürüz. Bu bir kavramdır. Peygamber aleyhisselama salatu selam ederiz. Saygı gösteririz. Onu sıradan biri gibi tartışmayız. Ümmet olmamız bunu gerektiriyor. Eğer ümmet olarak biz Peygamber aleyhisselamı tartışabiliyorsak, ailesine, ehli beytine, ashabına dil uzatabiliyorsak, Kavramlar yerinden oynamıştır. Fitne budur. Kabe'nin oradan alınıp başka bir şehre götürülmesi ne kadar büyük bir facia ise, ümmeti Muhammed'in manevi değerleriyle oynanması da bu kadar büyük bir faciadır. İbn-i Mace'de 4036. hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok enteresan, hepimizin dikkat etmesi gereken bir hadis zikrediyor. İnsanların yıkılıp döküleceği fitne zamanından haber verirken, ipsiz sapsızların büyük konularda konuştuğu zaman fitne zamanıdır buyuruyor. İpsiz sapsız adamlar, Ruveybida diye Arapça bir deyimdir. İpsiz sapsız, kimliksiz, serseri demek. En ciddi konularda bile söz söylüyorlarsa onlar, bu kıyameti tutuşturan fitnelerin başladığını gösterir buyuruyor. Bu Ruveybida'yı, ipsiz sapsız adamları, serserileri, sosyal medyada da görürsünüz, normal medyada da görürsünüz, camide de görürsünüz. Geçen seneden itibaren cuma namazına gelmeye başlamıştır. Ama İmam-ı Azam'dan aşağı kalır tarafı yoktur adamın ilimde maşallah. Fil suresini okurken fil kadar koca hataları vardır tecvitte. Ama Ebu Hanife'ye dil uzatır. Sabah namazını kılıp kılmadığı belli değil. Sabah namazına bir türlü kalkmıyordur. İşi var, uyuyordur çünkü. Ama caminin nasıl yapılması gerektiğini, namazın nasıl kılınması gerektiğini ondan öğrenmen gerekiyor. Ruveybida, ipsiz sapsız adamlar. Yetkili değil, etkili değil ama çok konuşuyor. Fitne bu. Ve bu fitnenin en büyük tezahürü alim. Örnek olması gereken bir insan, sosyal medyada bu Ruveybida adamların bir şey söylememesi için söyleyeceği sözlerden vazgeçiyor. Şeriatına ait en konuşulur şeyleri konuşmuyor. Niye konuşmuyorsun? Niye yazmıyorsun? Ruveybida kadrosu itiraz eder. Bir şey derler. Tweet atarlar aleyhimde diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların varlığını kıyamet alameti olarak gösteriyor. Bu onlardan korkup Allah'ın söyle dediğini söylemiyor. Fitne bu işte. Ve dördüncü fitnemiz, dalalet liderlerinin bulunması fitnesidir. Genç kardeşlerim, hiç tereddüt etmeden kalın harflerle söylüyorum. Hiç kimse kıyamet günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerine dil uzatan bir adamın kitaplarını okuyup sapıttığı zaman, konferanslarını YouTube'dan dinleyip sapıttığı zaman, o da hocaydı, filanca da hocaydı, ne bileyim ben hoca diye onu dinledim diyemeyecektir. Asla diyemeyecektir. Çünkü peygamberim benim sallallahu aleyhi ve sellem, tatlı konuşan, ikna edici konuşan, baktığın zaman süper adam zannedeceğin adamlar çıkacaklar, dün söylenmemiş sözleri bugün söyleyecekler, gerçek dini size getirdim diyecekler diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Davud'da, Tirmizi'de, Bukhari'de, Müslim'de fiten bölümleri var. Yani Müslümanların başına gelecek fitneleri anlatan hadisler var. O hadisleri Müslüman olarak okusaydın, dinleseydin, bunlar birden gökten uzay cismi gibi düşmediler. Bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Ümmetimin içinden bu tip adamlardan korkuyorum buyurdu. En çok bunlardan korkuyorum. Tatlı konuşacaklar, ikna edici konuşacaklar. Alimul lisan, çok iyi dil biliyor olacaklar. Ve onu dinleyen ikna olacak. Bu sebeple, dün ümmeti Muhammed'in bilmediği şeyleri bugün keşfettiğini söyleyenler dalalet, sapıklık önderleridirler. Bunlardan birine takılan Müslüman bir kere dinlemek için, iki kere dinlemek için veya hangi gerekçeyle takılan bir Müslüman kıyamet günü o da hocaydı, öbürü de hocaydı diyemeyecektir. Diyemez. Melekleri buna inandırmak mümkün değil. Hele hele her hocanın konuştuğunu dinleyebileceğin kadar geniş bir ortam bulunan bu dünyada, dağ başında kaldın 20 senede, sadece bu adam orada anlatıyordu, mecbur onu dinledin gibi bir sorun da yok. Böyle bir ortamda, bu kadar bol dinleme imkanının bulunduğu bir ortamda, sadece onun anlatımı daha cazip geldiği için, senin nefsini okşadığı için, bir yenilik olduğundan dolayı, cazibesi bulunduğu için, dinliyor olman, sapıtma sonucunu getirdi. Bu sapıklığı Allah'ın önüne bir mazeret olarak taşıyamayacaktır hiç kimse. Bu tip önderlere dikkat edeceğiz. Beşinci fitne çeşidi mal fitnesidir. Mal deyince para geliyor, doğru. Ama para getiren şeyler de maldır. Diploma, force, devlet makamı elde etmek. Bunlar hepsi mal demek. Niye insanlar bir yerde bir devlet memuru olmak için, bir yerde müdür olmak için can atıyorlar, kıvranıp duruyorlar. Ucunda para garantisi var onun için. Özel iş yerleri devlet gibi garantili para vermiyorlar. Devlet seni görevden atsa da gene maaş veriyor sana. Devletin ekmeği pişmiş ekmek çünkü. Özel şirketin ekmeği hamur ekmek. Pişir ye bunu diyor sana. Mal fitnesi bu ümmetin en riskli fitnelerinden biridir. Bunu da bu zamanda görüyoruz. Arkadaşlar, altıncı fitnemiz çoluk çocuk fitnesidir. Aile fitnesidir. Bu bazen huzurlu bir aile yuvası kuramamak diye sonuçlanır. Bazen kurup sürdürememek diye kullanılır. Bazen çocukların karşı duruşu, diklenişiyle karşımıza çıkar. Ama her halükarda önümüzde bir çoluk çocuk, evlat ve eş fitnesi vardır. Erkeksen hanımın ve çocuklarındır bu fitne. Kadınsan kocan ve çocuklarındır bu fitne. Ama bu fitneye herkes uğrayacak. İstisnası yok. Sadece Allah-u Teala'ya iyi sığınmıştır bir kulu ve o sığınmasından dolayı da Allah ona yardım etmiştir. Bu fitneden kurtulmuştur. Çünkü bu fitnelere biz karşılaştığımızda İlla batacağız diye bir kural yok. Kurallarına uyduğumuzda, şimdi bahsettiğimiz ölçüleri kullandığımızda biiznillah Rabbim bizi korur. Koruduğu kulları var çünkü. Paldır küldür giden, yuvarlanarak giden, kurallara uymayan, düşmanı tanımayan için bir sorun söz konusudur. Ve yedinci fitnemiz arkadaşlar, bu asırdaki bir fitne. Bunu yani 30 yaşında olmak gerekmiyor. 3 yaşındaki insan bile anlamıştır. Kadın fitnesidir. Bu kadın fitnesi bu asırda kadınların da başına bela olmuş bir fitnedir. Hani erkeklerin açısından bakıldığında büyük bir fitne diyoruz. Kadınlar da bu fitneden Allah'a sığınacak hale gelmişlerdir. Kadın fitnesi. Bu ayrıntısına girmek istemiyorum kadın fitnesinin. Ve 8. fitne kardeşler, kafirlerin Müslümanlar ve İslam'la ilgili savaşları, taktikleri, çalışmalarıdır. Bu bizim asla ihmal edemeyeceğimiz ağır fitnelerimizden bir tanesidir. Bu da büyük bir fitne. Bu fitneye karşı da neler yapılacağını inşallah hepimiz bu ilim mücadelesi esnasında zaten göreceğiz. Burada birinci maddeye tekrar dönmek istiyorum. Nedir birinci madde? Tekfir fitnesi. Yani Müslümanın kendisi sanki cennete garanti girmiş gibi kimin cennete girip kimin girmeyeceğine karar vermesidir. Bu cennete girmez, bu kafirdir. Bu şuraya girer, buraya girer deyip dünyadayken ahiret hakkında boş boğazlık yapmak. Bunun en büyük ifadesi fitnedir bu. Bunu yapan da fitneye düşmüştür. Müslümana kafir diyen de fitneye düşmüştür. Müslümana kafir diyene hoş bakan da fitneye düşmüştür. Bu tehlikeye karşı teyakkuzda bulunmayan Müslümanlar da fitneye düşmüştürler. Dolayısıyla biz nasıl düşmanlara karşı, topraklarımızda gözü olan düşmanlara karşı bir tehlike planı tutuyorsak, yapıyorsak, aynı şekilde imanımızı yok saymasına karşı birilerinin de oturup bir plan ve tedbir yapmamız lazım. Burada arkadaşlar, Müslümanların başına gelmiş bu başkasını kafir kabul etme fitnesi, ta ashab-ı kiram zamanında vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gününde de vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme adam geldi. Böyle olmaz, zulmediyorsun sen bize. Demedi mi? Efendimiz de, ben zulmedersem kim adaletle davranır bu dünyada? Demek zorunda kaldı. Efendimiz böyle bir olayı, hadisin işte Buhari'de 4351 numaralı hadis, Müslim'de de 1064 numaralı hadis, Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh rivayet ediyor. Adam geliyor, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tehdit ediyor. Efendimiz de, yani sen bunu nasıl söylersin böyle diye, ona nasihat etmeye kalkıyor. Adam sinirlenip çekip gidiyor. Hatta Ebu Sa'id el-Hudri adamın tipini tarif ediyor. Gözleri batık, elmacıkları ileri çıkmış, yani gözleri böyle içeride çukur gibi kalıyor. Alnı çok küçük, buraları böyle hep saç adamın. Saçları kesilmiş ve eteklerini yukarı çekmiş, böyle deli dolu bir adam gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle hakaret etti diyor. O adam gidince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bu adamın soyundan birileri gelecek, Kur'an'ı sizin okuduğunuz kadar güzel okuyacaklar. Müslüman olduklarını söyleyecekler, okudukları Kur'an boğazlarından bir santim aşağı inmeyecek. Ben onların gününde olsam, İslam'a verdikleri zarardan dolayı Semud kavmini Allah'ın helak ettiği gibi öldürürdüm hepsini buyuruyor. Hedefi Müslüman olan güya Müslüman. Müslümanla uğraşıyor. Müslüman öldürmeyi ibadet kabul ediyor. Böyle bir tekfirci kadro, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uyarılarında var. Ashab-ı kiram zamanında hariciler diye bir grup olarak bunlar çıktılar. Hariciler diye bir grup oldular. Bunlar Müslümanları darboğaz ettiler. Biliyorsunuz Hazreti Ali radıyallahu anh'ı da şehit ettiler sonunda. Sabah namazı kılarken Ali'yi öldürdüler. Ama Allah rızası için. Allah rızası için. Tekbir getirerek Hazreti Ali'yi öldürdüler. Peygamberin damadını İslam şehri olan ilim şehrinin kapısı durumundaki bir sahabiyi tekbir getirerek öldürdüler. Bu demek oluyor ki, ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gününden itibaren, bu ümmetin içine giren, ama bu ümmeti doğramakta sakınca görmeyen bir kadro hep bulunacak. Buna karşı da tedbir alınması lazım. Bu tedbir evvela bizim zihin yapımızda olacak. Bunlara hariciler deniyor. Eski yani fıkıh lisanımızda hariciler deniyor. Şimdi radikal grup diyorlar. Ne dedikleri önemli değil. Bunların temel özellikleri nedir? Bir, hiçbir tanesinin başında bir alim yoktur. Bir müçtehit hiçbir zaman bunların başı olmamıştır. Çoğu okuma yazma bilmeyen, laf azan birisi bunların başına geçmiştir. İki, hiçbir zaman bunlar bir eğitim, siyaset, ziraat, ticaret gibi bir proje için çıkmamışlardır. Hep dağıtmak, fitne yapmak için çıkmışlardır. Mesela şu anda bunlara radikal gruplar deniyor. Bu radikal grup denenlerin bir kurdukları fabrika, kurdukları bir okul, bir projeleri hiçbir zaman yoktur. Hep tenkit etmek, hep dağıtmak için vardırlar. Sürekli tenkit eder, sürekli yanlış bulurlar. Ve en önemlisi, bunlar sadece Kur'an ayeti kullanırlar. Beğendikleri hadisleri kullanırlar. Ayetlerden de seçip seçip alırlar. Sadece öldürmek, vurmakla ilgili kelimeleri seçer alırlar. Neden? Çünkü bunlar, insanlar bozulduğu zaman ıslah etmek için gelmiş değildirler. Bozmak için gelmiştirler. Dolayısıyla bir medrese grubu orada 100 tane hafız yetiştirmezler. Dolayısıyla bir fabrika kurup Müslümanların geri kaldığı bir alanda bir iş yapalım demeye vakitleri yoktur hiçbir zaman. Sadece dağıtırlar. Sanki bunlar dağıtmak için yaratılmışlar gibi bir pozisyonları vardır. Bu yüzden de ümmeti Muhammed'in içinde kalıcı konumları hiçbir zaman olmaz. Hiçbir zaman. Kalıcı konumda değildirler. Sürekli sıkıntı oluştururlar, sürekli dert oluştururlar. Bunları toleransla görmek. Ya bunlar da Müslüman kardeşlerimiz işte, bunlar da bir şeyler yapıyor demek, zamanla onlardan biri olmak sonucunu doğurur. Dolayısıyla biz Müslüman olarak, bunlarla mesafeli bile duramayız. Ümmeti Muhammed'in çocuklarını öldürmekte sakınca görmeyen, camilerini bombalamakta sakınca görmeyen, Ümmeti Muhammed'in 1400 senelik birikiminin erimesini tehlike görmeyen birisiyle muhabbetimiz olamaz bizim. Kafir de demeyiz. Kafir desek onun durumuna düşeriz. Fitne deriz. Sen bu ümmetin fitnesisin deriz. Mesafeli dururuz. Bunlar kardeşler, fitnede dedik ki Ümmeti Muhammed'in böyle bir fitnesi olacak, gemiden çıkacak. Bunlar, bu fitneler neden ortaya çıkıyor? Bunları da tespit etmemiz lazım ki biz aynı fitneye ve tehlikeye düşmeyelim. En önemli neden, insanların zevklerini Allah'a ve peygambere teslim etme işlerindendir. Bunlar fitneye düşme nedenleri. Bir, zevklerimiz, keyiflerimiz, düşüncelerimiz, arzularımız Allah'a ve peygamberine teslim edilecek. Ne demek Allah'a ve peygamberine teslim edilecek? Ben bir şey düşünüyorum, Kur'an'ıma ve peygamberime uygunsa düşünürüm, değilse düşünmem olmalı. Tıpkı ben düğünümü içkili yapmak istiyorum diyebiliyor muyum? Diyemiyorum. Neden? Çünkü içki Allah'ın şeriatında yasak. Dolayısıyla ben düğün yapamam. Aynı şekilde bir dernek kurarken, bir arkadaş grubu oluştururken, aynı şekilde yerken, içerken, muhabbet ederken, Allah'a ve peygambere teslim edilmiş zevk sahipleri olmak zorundayız. 2. Dinde aşırılık da fitne nedenidir. Ne demek dinde aşırılık? Dinin dengeleriyle oynamak. Namaz dinde en önemli ibadettir. Orucu en önemli ibadet haline getiremezsin. Getirdiğin zaman fitne nedeni olursun. Anne baba Allah'tan sonra en büyük hak sahibidir. Allah'tan sonra en büyük hak sahibini öğretmen yapamazsın sen. Arkadaş, vakıf başkanı, dernek başkanı, hoca efendi, Allah'tan daha sonra en büyük hak sahibi şeyhimdir dediğin zaman sen kesinlikle fitne nedeni olursun. Fitneye yatırım yaparsın. Kur'an sıralama yapmış. Allah, peygamber ve ana baba demiş. Dolayısıyla bir derse giderken annen baban izin veriyorsa gideceksin. Bu kadar basit. Değilse evde çalışacaksın. Niye? Allah böyle bir sıralama yapmış. Dinin aşırı yaşanması. Mesela 5 vakit namaz tembih etmiş Allah. 10 vakte çıkaramazsın bunu. İşine gücüne gidersin, çalışırsın. Gelirsin, farz namazlarını kılarsın. Ravatip sünneti kılarsın. kendin ilave namaz yapma. 3 ay oruç tutmak yok. Niye 3 ay oruç tutmak yok? Böyle bir şeriat yok çünkü. Dinde aşırılık hangi alanda olursa olsun fitne nedenidir. 3. Allah'ın takvimini kullanmak zorundadır müminler. Takvim Allah'ın takvimidir. Bizim duvarlarımızdaki, cep telefonlarımızdaki takvimler geçici takvimlerdir. Dinle ilgili, yeryüzünde İslam'ın geleceğiyle ilgili takvim Allah'ın takvimidir. Biz seçimler yaptık, kazandık, dolayısıyla İslam geldi diyemezsin. Senin 5 yılda bir seçim diye bir planın var, o Allah'ın planı mıdır değil midir? Onu bilemiyorsun sen. Belki Allah 200 sene sonrası için ümmeti Muhammed'e filanca yeri zafer olarak yazmıştır. Sen bu takvimi belirleyemezsin. Buna acelecilik diyoruz. Allah'ın takvimine uyumsuzluk diyoruz. Bu da bir fitne nedenidir. Ve 4. büyük fitne nedeni kardeşler, ümmeti Muhammed'in müminlerinin birbirleriyle mümince yardımlaşamayışlarıdır. Bu bir fitne nedenidir. El-Enfal suresinin 73. ayetini kardeşler, ödev olarak kendimize belirleyelim. Bu ayeti tefsiriyle beraber şöyle ailece, vakıfça, evce okuyuverelim. Ne buyurur Allah-u Teala? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine keferu ba'duhum evliya'u ba'd. Kafirler birbirlerinin destekçisidirler. Yani organizedirler. Bütün kafirler tek yumruk bak. İlla tef'aluhu. Siz de böyle yapmazsanız, organizeli olmazsanız, tekun fitnetun fil ardı ve fesedun kebir. O zaman fitne olur yeryüzünde ve büyük bozgunluk olur. El-Enfal suresinin 73. ayeti çok açık bir şekilde ne söylüyor? Organize olmamış Müslümanlar fitne nedenidirler. Bu Müslümanlar hacca gidiyorlar, namaz kılıyorlar, hayatın gereklerinin yüzünden 3'ünü 4'ünü yapıyorlar. Müslümanlık organize olmayı gerektiriyordu. İlla tef'aluhu. Siz de organize olmazsanız, tek yumruk olmazsanız, tekün fitnetün fil ard, yeryüzünde fitne olur buyuruyor Allah. Ve 5. fitne nedeni, ümmeti Muhammed'in hocalarının aktif olmayışıdır. Memur hocalar, yeryüzünde fitne nedenidirler. Kıyamet günü dirilirken de bu vasıfla dirilecekler maazallah. Burada Hud suresinin 117. ayeti arkadaşlar dikkatimizi çekiyor. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَاَهْلُهَا مُصْلِحُونَ Islah ediciler, hocalar aktif olduğu sürece Allah bir yöreyi helak etmez. Islahla görevli, din adamı diyeceğim de öyle bir kavram yok dinimizde, din adamları, hocalar, yazarlar, çizerler, Müslümanların aydın kesimleri, memur mantıklı oldukları sürece, Allah'ın diyarımızı helak etmesine karşı bir engel yoktur. وَاَهْلُهَا مُصْلِحُونَ Hocalar aktif olduğu sürece, aydınlar aktif olduğu sürece, Allah bir yöreyi helak edici değildir. Bir başka 6. sebep, insanların birbirlerine zulümleri, günahlar, haramlar normalleşiyorsa, İslam anormalleşiyor demektir. Zulmün, fasıklığın, haramın bulunduğu yerde İslam yoktur. İslam'ın bulunduğu yerde de haram yoktur, fısk yoktur, zulüm yoktur. İslam'ın duracak yer bulamamasından daha büyük bir fitne söz konusu olabilir mi? İslam koltuk bulamıyor kendine. Sığınacak yeri yok İslam'ın. Bir başka neden, nankörlüktür. Allah'ın nimetlerine nankör olduğu zaman kullar, Allah nimetlerini çekiyor. Domatesin bolluğuna şükür gerekiyor. Nimettir çünkü. Ekmeğin bulunmasına şükür gerekiyor. Nimettir çünkü. Ümmeti Muhammed'in halifesinin bulunması, medreselerinin bulunması, cihad eden ordularının bulunması bir nimetti. Bu nimetin şükrünün yapılamaması, geri alınması anlamına geliyor. Çünkü hilafet, kıymeti bilinmeyen bir nimet olunca geri aldı onu Allah. Endülüs'te geri aldığı gibi, Bağdat'ta geri aldığı gibi, Memlukilerden geri aldığı gibi, Osmanlı'dan da geri aldı. Kıymetini bilineceğini gördüğü zaman Allah geri gönderecektir. Ve en büyük fitne kardeşlerim, ilmin diplomalaşmasıdır. Yani yaşanacak şeylerden çok, bir kağıt parçası olarak değerlendirilen nesle haline gelmesidir. İlim, Müslümanın hayatı olmalıdır. Müslümanın hayatı olma karakterini kaybetmiş ilim, diploma için, fors için, evlenmek için, yaşamak için, geçim için elde edilen ilim, Müslümanı ayakta tutan ruh değildir. Enerji değildir. Bilakis Müslümanın başının derdidir. Peki bu kadar hafızlar var içimizde. Bu kadar doktora yapılmış tefsirde, hadis ilminde, fıkıh ilminde, yine bunu mu söylüyoruz? Buna da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. Ziyad isimli bir sahabi var. Ziyad İbni Lebit radıyallahu anh, Ensardan bir sahabi. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda otururken, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ın kaybolmasından söz etmiş. Bu hadis Tirmizi'de 2653. hadis-i şeriftir. Kur'an'ın kaybolması vesaireden bahsetmiş. Bu Ziyad radıyallahu anh, yüreği imanla dolu bir sahabi, ya Resulallah demiş, ben, hanımım, çocuklarım, Kur'an'la dolduk Medine'de. Ve çocuklarıma, torunlarıma Kur'an aşılıyorum. Herhalde onlar da çocuklarını aşılayacak. Kur'an nasıl kalkar yeryüzünden bir daha? Diye bir çıkış yapmış. Tabii bir saygısız manada değil. Merak etmiş yani. Böyleyken ben mesela gidiyorum, her gün öğrendiğim ayeti çocuklarıma öğretiyorum. Onlar da çocuklarını öğretecek. Kur'an yayılacak. Yani yeryüzü hafız da olacak. Nasıl kalkar ki Kur'an? Efendimiz buyurmuş ki, Ziyad, şu Medine Vadisi'nde seni akıllı bir adam zannediyordum ben. Yanılttın beni. Yanılttın Ziyad demiş. Şu Hristiyanlar İncil okumuyorlar mı? Yahudiler Tevrat okumuyorlar mı? Okuyorlar ya Resulallah. Amel ediyorlar mı Allah'ın sözüyle? Yok. Bak kalkıyormuş Allah'ın kitabı demek ki. Kur'an'ın da öyle günleri gelecek. Dikkat edin buyurmuş. Allah razı olsun Ziyad'dan. Biz yoksa hiç dikkat etmeyecektik bu sözünü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in. Kur'an'ın ezberlenmesi, Kur'an'ın kütüphanelerde tefsirlerinin bulunması, Ramazan'da mukabelelerin okunması bir şey değiştirmiyor ki. Devleti yok Kur'an'ın. Şeriatının değeri yok. Şeriatını konuşmak suç üstelik. Laik sistemde suç. Modern kafalı Müslümanlarda suç. Müslümanların okumuş yazmış güya akademik adamlarına göre de ayıplı bir şey. Kur'an'ın varlığı nerede o zaman? Ziyad, seni şu Medine Vadisi'nin akıllı adamı zannederdim. Sözü bize aslında. Bize söyleniyor bu söz. Hani Kur'an kursları, on binlerce Kur'an kursu, yüz binlerce hafız, hoca, bolluğu, Allah ne kadar bol. Ama amel, Allah'ın şeriatı, dinin devleti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halifesi yok. Ortada bir şey yok. Hafız bol. bol, pratik yok. Pratiği yok. Yansımıyor. Hayata yansımıyor. Fitne gelince dağıtır. Gelmeden tedbirli olmak lazım. Gelince Allah'a sığınmak lazım. Demek ki başımıza gelen bu gemiyi terk etme süreci nereden kaynaklandı sorusuna cevap bulmaya çalıştık. Şimdi inşallah yeniden gemiye nasıl döneceğiz bölümüne intikal etmiş olduk. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.